السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف ہیں آپ لوگ؟ الحمد لله. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. شروع کرتے ہیں لیسن کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتم بالخير. نویں پارے کا رکوع نمبر 16 ہے، جو آیت نمبر 11 سے 19 تک ہے. سورة الانفال، پارا نمبر 9، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 11-19. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. اس یغشی کم، جب ڈھانپ رہی تھی تم کو نواسا اونگ، امنتم منہو، امن والی اس کی طرف سے، و اور یونزلو وہ اتار رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ما ان پانی، لیتحیرکم تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، بھی ساتھ اس کے، ویذہب اور لے جائے، انکم تم سے، رجز الشیطان گندگی یعنی نجاست شیطان کی، ولی یربتا اور تاکہ باندھ دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، ویثبتا اور جما دے، بہ الاقدام ساتھ اس کے قدموں کو، اس یوہی جب اشارہ کر رہا تھا، ربکا تیرا رب، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں، معاکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتو پس جما دو، الذین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفرو ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب کو، فدربو پس مارو، فوق الاعناق اوپر گردنوں کے، ودربو اور مارو، منہم ان کو، کل بنان ہر جوڑ پر، ذالک یہ، بینہم بوجہ اس کے کہ انہوں نے، شاق اللہ مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ اور جو مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذالکم یہ بات یعنی یہ سزا، فذوقو پس چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار عذاب ہے آگ کا، یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم جب ملاقات کرو تم، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً بڑے لشکر کی شکل میں، فلا تولوہم پس نہ پھیرو ان سے، الادبار پیٹھوں کو، ومن یولیہم اور جو پھیرے گا ان سے، يومئذ أسد دبره أبني بيت إلا مگر یا سوائے متحرفا موڑنے والے کے لقتال جنگ کے لیے او متحیزا اور پناہ لینے والا الافیت طرف ایک گروہ کے فقد تو تحقیق با وہ پلٹا بغضب من اللہ ساتھ غصے کے اللہ کی طرف سے وَمَأْوَاهُ اور ٹھکانہ اس کا جہنم جہنم ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ تو نہیں تم نے قتل کیا ان کو وَلَكِنَّا اور بلکہ اللہ اللہ نے قتلهم قتل کیا ان کو وما رميتا اور نہیں تم نے پھینکا اذ رميتا جب تم نے پھینکا تھا ولكن الله اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے رما پھینکا تھا وليبليا اور تاکہ آزمائے المؤمنين مومنوں کو منہ اس سے بلا ان آزمائش حسنا اچھی ان بے شک اللہ اللہ تعالی سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے ذالکم یہ بات وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی موہینن کمزور کرنے والا ہے کئی دل کافرین چال کافروں کی ان تستفتی ہو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فقد جاءکم تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس الفتح فیصلہ وان تنتہو اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تو وہ اچھا ہے تمہارے لیے وَإِن تَعُودُ اور اگر تم لوٹو گے نَعُود ہم بھی لوٹیں گے وَلَن تُغْنِيَ اور ہرگز نہ کام آئے گا عَنْكُمْ تم سے یا تم کو فِيَتُكُمْ تمہارا گرو شَيْئًا کچھ بھی وَلَوْ كَثُرَتْ اور اگرچہ وہ بکثرت ہو وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ساتھ ہے ایمان لانے والوں کے